पराकृतमगर्बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्री गपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्यवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरिः ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण अमर भाई मन में आई नहीं ऐसी मैं कहूंगा तो मैं कह दूंगा आ जाएगी मन में। एक भाई पूछे है कि अरे भगत मन के कुटिलाई तो ये मन की कुटिलता बहुत ठीक है। नारायण नारायण नारायण राम राम राम। जब भगवान श्री राम को युवराज पदवी की प्राप्ति की बात सुनी तो भगवान राम जी विचार करते हैं, दोनों बातों में विचार कर रहे हैं, दोनों ख्याल करना है। जब राज तिलक के युवराज पद की बात सुनी तो राम जी ने क्या विचार किया, और जब वनवास में जाने लगे तो क्या विचार किया, ये विचार देखना चाहिए और इनसे अपने भक्तों को शिक्षा लेनी चाहिए कि हमारे राम क्या कर रहे हैं तो हमें क्या करना चाहिए। जब युवराज पदवी की बात न ली तो वे विचार करते हैं कि जन्मे एक संग सब भाई और भोजन शयन और केली लड़िकाई कर्ण वेद उपवीत विवाह संग संग सब भय उत्साह ये विमल वंश कर अनुचित एकु अनुज बिहाय बड़े अभिषेकु बंधु बिहाय अधिक अभिषेकु। तो विचार कर रहे हैं कि हम साथ साथ जन्मे, थोड़ी थोड़ी देर में जन्मे तो साथ में ही जन्मे, जन्मे एक संग सब भाई चारों भाई और भोजन और शयन और केली लड़काई भोजन भी साथ साथ करते, सोते भी साथ साथ में, खेलते भी साथ साथ में, लड़कपन भी साथ में बीचा, गुरु जी के गुरुग्रह में गए वहां पढ़ने के लिए वहीं साथ साथ में, कान भी दत्त भी साथ में, जनेऊ हुई तो साथ में, विद्या अध्ययन हुए तो साथ में, और तो क्या ब्याह भी साथ हुआ, दूसरी चीजें साथ में हो सकती है पर विवाह के साथ हुआ। तो कर्ण वेद उपवीत विवाह संग संग सब भय उषा सब साथ में हुआ। हमारा वंश बड़ा शुद्ध है तब वंश, पर इसमें एक चीज खराब है, विमल वंश कर अनुचित एकु और समुचित देवल, पर एक रिवाज अनुचित है, त्याग बंधु भी आए बड़े ही अभिषेक बड़े को एक लोग एक अभिषेक देना साथ साथ ही अभिषेक साथ होना चाहिए, चारों को ही होना चाहिए ना, चारों को युवराज पद मिले, चारों को विराजी मिले, क्यों चारों को साथ साथ सब हुआ। परंतु क्या करें, हमारे विमल वर्ष की रीति है आ गई, ये तो चारों में बैठते राजगद्दी, परंतु कहते राजगद्दी एक को होगा बड़े को होगा, बड़े ही बड़े को अभिषेक होता है। तो ये बात अनुचित, एक बात अनुचित है और ठीक है। तो राजगद्दी अपने को अनुचित मालूम थी, और जब वनवास का वचन हो गया, वनवास जाने लगे तो वनवास का जब वरदान ले लिया, वरदान आया तो रघुनाथ जी के मन में बड़ा उत्साह आया। गोस्वामी जी लिखते हैं कि जिस नव गयन रघुवंश मणि, रघुवंश मणि कैसे नया हाथी की तरह है, तो नया हाथी को लाकर कोई जंगल से अरे बैठा दे घर में, राज्य में, गांव में, तो बड़ा दुख होता है ना। तो नव गये अंदर रघुवंश मणि राज आलांस राज है, ये बंधन के समान है, इस दायरे में इतने बंधन में रहना चाहिए। अब वो बन जाने की बात सुने तो मन में खुश हुए, जैसे हाथी को जंगल में छोड़ दे। गिरी मोरा वन कुंजरा हाथी आंबा डाल सुआ, गिरी मोरा मोर में गिरी पर्वत में राजी रहते हैं, और वन कुंजरा और हाथी वन में सज रहते हैं। गिरी मोरा वन कुंजरा आंबा डाल सुआ, सुबह के आंबे के डाल पर वो खुश रहता है, आम पका हुआ लेने दिए। और अब जन्म भूमि और मित्र को वीर समूह, एक तो जन्म भूमि एक मित्र, ये तो मूल विसर, ये तो सदा याद ही रहेगा। हाथी को बंद याद रहता है, मोरों को पर्वत याद है। गिरी मोरा वन कुंजरा और आंबा डाल सुआ, जन्म भूमि और मित्र को विसर समूह, ये मूल मित्र याद रहे सदा ही। तो जंगल याद रहता है, उस जंगल में छोड़ने कितना राजी होता है। ऐसे रघुवंश मणि है जो वनगमन सुन करके और आनंद अधिकान खुश हुए, जो आनंद बहुत आया जाता, जैसे जंगली हाथी को जंगल में छोड़ दे राजी हुए, जो राजी हुए वे तो प्रसन्नता हुई। और वहां क्या लिखा है, प्रभु से प्रेम पछता ने सुहाई, वह पछता नहीं हुई, यहाँ तो खुशी आई है मन में, और वहां पछताता होता है, यहाँ थी खुशी। अरे सौगन चाहू चार गुणा उत्सव, चार गुणा मुनिजन मिलन विशेष बन सब ही भात हित मोर, एक बात मुनि मिलेंगे, ऋषि महात्मा मिलेंगे, उनका संग होगा, सब तरह से वनवास में हित है। हवा पानी मिला सब स्वतंत्रता, जंगली शहरों में थोड़ी बड़ी बात है। और क्या कही, तेरे में पितु आयुष बहुरी, उसमें भी पिताजी आज्ञा होगी, अरे सम्मत जननी तो, और के कही, वो कहते माँ तेरी भी सम्मति हुई, माँ की सम्मति, पिताजी का वचन हो गया, माँ की सम्मति हुई। अरे भरत प्राण प्रिय पावे राजू, प्राण प्रिय भरत को राजी मिलेगा, विधि सब विधि मोहि सन्मुख हो, आज तो विधाता सब तरह से मेरे सन्मुख हो गया। जो न जाऊ बन ऐसे उजा, प्रथम गरिये मोई मूड समाजा, ऐसे मौके मर भी बनवास जाऊ बनवास में न करूं तो मूर्ख आगे मेरा सबसे पहला नाम लिखा जाए, ऐसा मौका थोड़ा ही मिलता है, ये तो मेरे को ही मिला है। तो अपने राज्य मिलने पर तो इतने संकोच की बात कि ये अनुचित है, राज रिवाज ही अनुचित है, और बनवासी सुने जन बहुत खुश हुए। अब ये बात, एक को राज मिलना अनुचित है तो भरत प्राण प्रिय भाव ही राजू राजी क्यों है, भरत भी तो एक नहीं है, जैसे राम जी को अकेले को राज मिले ऐसे भरत जी को अकेले राज मिला है, पर वहां खुशी हुए भरत प्राण प्रिय पावे, अरे प्यारे भरत को राज मिलेगा, खुशी हो रही, प्रसन्न हो रही, राजी हो रहे। तो गोस्वामी महाराज क्या कहते हैं कि भरत सप्रेम पछता, प्रेम सहित पछताता भाई, प्रेम भाइयों के साथ सप्रेम पछता सुहाई, अरे भगत मन की कुटलाई, भगत के मन में भाई भाई भाइयों बंटवारे में कोई हो जाए, चीज भी बंटवारे में हो जाए, आपस में खटपट हो तो भगत की मन की कुटला चाहिए। मानो जैसे राम जी स्वार्थ में तो होते हैं नाराज, और महाराज जंगल जाने में जिनमें कष्ट पड़ते हैं उसमें होते हैं राजी, तो भक्तों के मन में ऐसा ही होना चाहिए, स्वार्थ में नाराज होना चाहिए, कष्ट पड़े तो राजी होना चाहिए। तो भक्ति मन कुटिलता क्या कामना है उनके मन में, स्वार्थ की भावना है तो वह दूर होनी चाहिए, क्योंकि भगवान की यही बात है। तो भगवान के अनुसार भक्त होना चाहिए। प्रभु सप्रेम प्रस्थानी सुहाई हरे भगत मन की कुटिलाई, तो भगवान के भक्तों के तो ये क्या हुआ, अपने सत्संग में जितने हैं सत्संग करने वाले उनके भीतर में ये भाव सब में आना चाहिए। तुम राम जी की भक्ति है, हम भगवान को भक्ति करते हैं, राम जी हो चाहे कृष्ण भगवान के हो, चाहे शिव जी हो, चाहे विष्णु भगवान के हो, चाहे शक्ति के हो, चाहे गणेश जी के हो, है तो भगवान की भगत। तो भगवती के भगवान के भक्तों मन में ऐसी आनी चाहिए जो स्वार्थ की बात बुरी लगनी चाहिए, आराम की बात बुरी लगनी चाहिए, आदर की बात बुरी लगनी चाहिए, प्रशंसा की बात बुरी लगनी चाहिए, आराम की बात बुरी लगनी चाहिए, और कष्ट होना उसे राजी होना चाहिए। जहाँ कोई तकलीफ पड़े, एक लोग तकलीफ पड़े दूसरों को आराम में, तो उसमें राजी होना चाहिए। तो भगत मन में कुटिलता रहनी नहीं चाहिए। तो कौन कुटिलता दूर करे, भगवान दूर करे। तो भगवान क्या कैसे दूर करे, उपदेश होता दो तरह से, काव्य भी दो तरह का होता है, एक श्राव्य होता है, दृश्य होता है, उपदेश भी दो तरह से होता है, ये चलती श्रेष्ठ और सहत प्रमाण करते, एक तो वे कहकर बतावे, एक करके बतावे, ऐसे श्राव्य होता है, एक तो नाटक दिखाया जाता है, एक काव्य सुनाया जाता है, तो सुनाया जाता है उसमें शिक्षा दी जाती है, दिशा दी जाती है। तो भगवान राम जी दिखा करके बताते हैं, कृष्ण भगवान सुना करके बताते हैं, तो उनकी बताई बात है। तो यदि चलती श्रेष्ठ, राम जी वो अपना अपने इष्ट को सब बड़ा मानते हैं, तो बड़ा मानते तो अपना आचरण भगवान के समाज होना चाहिए ना, स्वार्थ का आराम का तो त्याग करना चाहिए, और न्याय युक्त कष्ट आ जाए तो बहुत राजी होना चाहिए, प्रसन्न होना चाहिए। न प्रदेशेद प्रियम प्राप्य नोद्विजेद प्राप्य था प्रियम सर्वोदृशो ब्रह्म स्थित न प्रदेशेद प्रियम प्राप्य, प्रिय को प्राप्त का हर्ष नहीं होना चाहिए। अगर वही हर्ष होता है तो कुत्ता भी राजी होता है, गधा भी राजी होता है। कुत्ता को पुरस्कार हो तो राजी हो जाएगा, खुश हो जाए, पसंद हो जाएगा। तिरस्कार हो तो चेहरा खराब हो जाए कुत्ते का, कुत्ते का तिरस्कार करो तो कुत्ते का चेहरा देख लेना नाराज हो जाता है वो। अरे हम भी आए तिरस्कार नाराज हो जाए तो कुत्ते का दर्शन हुआ, कल भगवान का दर्शन हुआ। अपने कुत्ते की तरह होना चाहिए, भगवान की तरह होना चाहिए। तो अरे भगत मन की कुटिला, भगत के मन में कुटिला है तो दूर हो जाएगी। भगवान की ये बात सुनेगा, सप्रेम पछताने सुहाई, वो पछताता भी सुहावना है। अरे भाई यज्ञ चलती श्रेष्ठ, अब पछताता भी सुवर्ण होता है। कहीं आपने देखा पछताता सुवर्ण हो जाए, मन में संकल्प भी हुए पछताताप हो जाए, पश्चाताप काम कोने के पीछे पछताप हो जाए तो पछताताप, तो पछताने सुहाई भगवान की सुवर्ण, पछता तो पछताने सुहाई। तो ऐसे भक्त मन में कुटिला नहीं रहनी चाहिए जो भगवान के भक्त है, भाई हो सब बहन हो कोई हो, आप स्वार्थ की बात पूरी रहनी चाहिए और त्याग की बात बड़ी बढ़िया, न्याय युक्त आ जाए, सम्मत जननी तोर सभी भांति हितमोर, सभी भांति हितमोर, दिन में पितवाई उस बहुरी सम्मत जननी तोर, कितनी बढ़िया बात है हमारी, बहुत बढ़िया सुंदर बात है। तो ये अपने वो प्रिय लगनी चाहिए। तो भगवान के भक्तों को क्या करना चाहिए, भगवान की तरह चलना चाहिए। यदि आचरती श्रेष्ठ तत्वे रोजना सहयत प्रमाण कूते वर्तते। तो सिद्ध क्या हुआ, गीता में आदि से अंत तक देखा जाए तो कामना के त्याग की बात आई है। तो कामना का त्याग हो, चाहे स्वार्थ का त्याग हो, चाहे आराम का त्याग हो, चाहे मान बढ़ाई का त्याग हो, चाहे आदर सत्कार का त्याग हो, चाहे राज्य का त्याग हो, चाहे लोभ का त्याग हो, चाहे रुपयों का त्याग हो, एक चीज है ये धातु है। या लोभ को करता है, अपना स्वार्थ करता है, तो राम जी का भक्त कैसे हुआ, वो राम जी का भक्त कैसे, वो तो केकई का भक्त हुआ। राम जी वनवास से आए, वशिष्ठ जी से मिले, तो वशिष्ठ जी के सामने अपने भालू बंदर ने भगवान के सगा मंत्री कौन है प्रभु तर उतर कपिलार पर स्थिर किया आप समान और साहेब शील निधान कोई देगा आपने अब राजा है ऊपर लटका पूछ बैठ करके कोई राजा सेल है कौन होगा तो भगवान मुझे राजी होते हैं अब उनकी प्रशंसा करते हैं कि महाराज मुनि कह मुनि सुनिए महाराज ये जो बाल मंदिर है ना ये हमारे मित्र है भये समर सागर का मेरे महाराज समुद्र को भी शुद्ध था हमारा रावण के साथ युद्ध है कोई मामूली चल जाए मतलब समुद्र था उसके सब इवे नहीं बने इनके कारण से होते बेड़े में आदमी डूब जाएगा नहीं ये नौका बना हमारा तो सब इनके कारण से मानी हुई उनको परिचय दे दे बशीर जी का देखो ये कुल गुरु हमारे पूज्य गुरु जी है इनकी कृपा धनुर हमारे इनकी तो कृपा हुई ऐसा बांद्रा हुई राम जी को सुझाएंगी कृपा तो हुई वशिष्ठ जी महाराज गुरु जी ने और सहायता हुई भालू मंदिर हो गई ऐसे हमारे विजय हो गई ये तो है विचार राम जी का क्या क्या विचार है कि तात बात हम सब सुधारी भरत जी जब नलियान से आए तो के कई बड़ी खुशी हुई आती लेकर के सामने बताती है करती है बड़ी खुशी होती है कि हमारा भरत बेटा आज राजा बनेगा राजा इस उम्मीद से बड़ी खुशी होती है और कहते हैं कि तात बात हम सब सुधारी बेटा मैंने सब बात सुधार दी सब काम ठीक कर दिया सब एकदम राज्य की तैयारी सब कुछ कर दिया अरे भाई संत मंत्र सहायता इसने करी मंत्र ने सहायता करी मारी बड़ी मदद करी और सब काम हो गया कसुक बीज विधि विधाता ने थोड़ा बिगाड़ दिया कसुक बीज विधि बिगाड़ू नरपति सूर्यपति पूर्वक धार राजा स्वर्गवास हो गया इतनी से बीच में बाधा लगी और काम सब ठीक हो और सब आग हो गया है तो ये खुशी इसमें हो रही है तो आपको केक ही बनना है राम जी बनना है केक ही राम जी की माँ थी राम जी गोद में खेलते थे केक ही माँ के और कौशल्या माँ के पास कम रहते हैं ज्यादा केक ही माँ के पास रहते हैं क्यों भरत के साथ स्नेह था तो भरत भाई के साथ रहते तो के वही भोजन करते वही सो जाते वही नहीं जाते उनके बाली तो किसी माँ के पास रहो चाहे कौशल्या माँ के पास रहो के माँ के पास रहो सुमित्रा माँ की तो माँ के पास ये तो वहां बहुत बार रहते कितने विचित्र बात कितने राजी होते भगवान कितनी के राजी होती अब केकई का व्यवहार क्या हुआ राम जी को बताओ क्या हुआ केकई माँ थी माँ बेटा कहती थी और माँ कहती भरत जी तो माँ कहीं नहीं पीछे जब राम जी को वनवास दे दिया तो वो समझ लिखते जब तक जीती रही तब तक माँ नहीं कहा भरत जी ने माँ नहीं कहा भरत जी के माँ कह सके वो बेटे को वनवास निकाले वो माँ होती राम जैसे बेटे को जंगल में निकाल दे वो माँ है माँ कर रहे नहीं है महारानी साहब पधारो महारानी साहब अब माँ हो माँ के सामने कोई बेटा कहे महारानी साहब कितना बुरा लगे खटकी भीतर में आप मेला में पधारो मैं तो यहाँ बैठा हूँ सरजू के किनारे जंगल में आप तो मेला में पधारो महारानी साहब अब माँ ने महारानी साहब कहे मैलो में पधारो कहे अब देखो कोई माँ हुए तो पता लगे कितनी बुरी लग गई पत्थर जो कुछ कर लिया सही बरा जीती रही तो मन में ही रही कि भरतलाल मेरे को माँ कहते, माँ ये कहते, समझे। मैंने कड़ाई कड़ा पता किया, मैं राम जी माँ कहते, राम जी तो माँ ही कहते थे, अरे वनवास में आए तो सबसे पहले माता के कही के वहां गए, वहां नमस्कार किया, उसके बाद कुशल मिले, कुशल से पहले नहीं मिले, के कही मैंने कई माँ को नमस्कार किया, कितनी मिली सुबह है, यार भरत जी तो कई बोलते ही नहीं, माँ ही नहीं कहते, ये पहले बात है, वनवास हुआ गए तो के कई से पहले मिले, कौशल्या के पैसे के कई से मिले, तो के कई माँ का बड़ा प्रेम था, हमारा स्नेह था, आदर था, सम्मत जननी तोर ये तो कहा, ये क्यों कहा, सम्मत क्या है, सब सब जितने घटना घटी में मूल के कई थी, कहते सम्मत जननी तोर, पिताजी को तो वचन है, आज्ञा है और आपकी सम्मति है, तेने आज्ञा दी, तेने वरदान लिया, योनि कहो। राम जी समझते हैं कि अभी तो देवताओं की भेजी हुई सरस्वती है, उसके कारण से वश में हुई है, समझे। के नंदन मंद मती कठिन की ने सर, तो वो सरस्वती अला मत दूध गई मत दूध, पिछाई ताही गई गई जिता गया मत, फिर तो अब तो बुद्धि फजोड़ी है, मन ये जब सब असल बुद्धि आवेगी तो कई माँ को दोष होगा, मैंने रामलाला को वनवास दे दिया, तो राम जी पहले से ही ऐसी बात कहते हैं कि सम्मत जननी तोर, आपकी सम्मति है नी माता जी, अरे को तो किया सब पूरा ही सम्मति है, तुझे माँ को दुख न हो जा गई, माँ के मन में आ जा गए, देखो मैंने रामलला जवनाश दे दिया, ठीक नहीं ये तो प्रसाद नहीं आवे, तो राम जी तो इतना ख्याल रखते हैं भविष्य का भी, तो भगत मन की कुटलाई, तो भगवान के भक्तों को तो ये चाहिए कि ऐसा अपना आसन बनावे, इतने अपनी सहमति बनावे, हर एक काम करे तो सबके साथ कैसा, रामायण आदर्श है, गृहस्थाश्रम में रहते हुए कैसा आदर्श रखना चाहिए, माताओं के साथ कैसा करे, पिता के साथ कैसा करे, स्त्री के साथ कैसा करे, भाइयों के साथ कैसा करे, प्रजा के साथ बताओ कैसा करे, अरे बैरी के साथ कैसा करे, बैरी के साथ ही, अरे वो अनुभव की नजर हूँ, राम जी बैरी का अनुभव नहीं किया, मारा तो बैकुंठ भेजा उसको, अरे वो अनुभव की नजर हूँ, अनुभव किसी का नहीं किया, सबका भला ही भला किया, तो ये आदर्श है, तो भगत मन ही कुटलाई, जो भगवान के भक्त है उन सबको चाहिए हमारे राम जी ने किया वैसा काम करो, इसलिए हमारा आचरण होना चाहिए त्याग का, ये त्याग का एक विलक्षण नमूना है, भगवान का चरित्र है वो विचित्र है, देखो एक ही ग्रंथ में दोनों बात आती है, उसमें अयोध्या का और मिथिला का वर्णन है, लंका का वर्णन भी है, पूरी है तीनों पूजा वर्ण है, और इसे मतलब मिथिला के सज्जनों को देखो, अयोध्या के भाषण देखो और लंका भाषण को देखो, कैसा हुआ, अगर एक ही राशि एक ही वर्ग, राम और रावण एक ही वर्ग है, एक राशि एक वर्ग है, तो देखो तमाशा क्या दशा हुई, तो इस तरह से रामाधिवत वर्तितव्यम न रावण आधिवत, शास्त्र में लिखा है कि रामाधिवत वर्तितव्यम, राम जी की तरह बर्ताव करो, न रावण आधिवत, रावण की तरह नहीं, तो ये दोनों नदियों में क्या पतोला गए, चरित्र लिखा उस चरित्र में हम कैसे करें कैसे न करें, दोनों का नमूना क्या है कि राम जी की तरह करो और रावण की तरह मत करो, ये दोनों क्या हमें पता याद रखे, संग्रह त्याग बिनु पहचाने, संग्रह और त्याग ये ग्रहण करना है छोड़ना है, बिनु पहचान कैसे हो, तो दोनों उदाहरण होना चाहिए ना। राम जी का आचरण होना चाहिए, रावण का भी आदर्श, तो रावण भी अपने आदर्श है वो भी। जहर होता है अमृत होता है, दोनों की बड़ी महिमा है। ये अमृत एक बिंदु में तो अमर हो जाए, एक बिंदु में खत्म हो जाए, इतना महिमा दोनों की है। एकदम किस विषय में, एक अमर होने में, एक मारने में। सुधा सरा ही अमर का गिरा मीच, वो मौत में सदा न होती, उसे अमर होने में सदा न होती। इस तरह से राम और रावण की दोनों का चरित्र है। तो मनुष्य को क्या करना चाहिए कि राम जी की तरह चरित्र बनना चाहिए। तो भगत के मन में राग द्वेष आ जाए, स्वार्थ की बात आ जाए, तो हरो भगत मन की कुटिलाई। राम जी के चरित्र हो गया कि भगत के मन की कुटिलता हट जानी चाहिए, दूर हो जानी चाहिए। हमारे इष्ट देव क्या कर रहे, हम लोगों को ऐसे करना जैसे हमारे इष्ट देव करे। तो राम जी का चरित्र ऐसा विलक्षण है, सब तरह से आनंद देने वाला। और भरत जी का चरित्र तो और भी नहीं था, राम जी से भी विशेष भरत जी का चरित्र। रामायण में से भरित्र का चरित्र निकाल दिया तो रामायण ठीक ही हो जाए। राम जी के चरित्र से विशेष भरत जी का चरित्र है। किए जाए छाया दर्द सुख दुख बर्बाद, तस्मक भय राम का चश्मा भरते ही जाते। भरत के जाते जैसे मार्ग बना, राम जी को नहीं बना। किए जाए छाया दर्द सुख दुख बर्बाद, वायु विष्णु चलता है, छाया भी होती है। तस्मक भय राम का चश्मा भरते ही जाते। अरे अग जग मय जग जीव घनेरे, चिंतित ये प्रभु जिन प्रभु हेरे, तब सब सब ए परम पद जोगू, और भर दर्श बेटा भगवान। राम जी ने मृगों को पशुओं को देखा और उन्होंने राम जी को देखा तो परम पद के लायक बन गए। और भरत जी ने देखा ही नहीं, भरत दर्श भरत का दर्श हुआ, भरत ने देखा ही नहीं, परम पद को प्राप्त हो गए। कितने मनुष्य बात, तो भरत जी के सामने महिमा राम जी की कम हो गई, भरत जी की महिमा ज्यादा। मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दास, राम जी से राम जी के दास अधिक महिमा है। तो राम ते अधिक राम कर दास, राम जी से दूजी होते राम ते अधिक राम कर दास, राम जी के दासा दास की महिमा राम ते अधिक, राम से अधिक होती है, स्वयं नहीं है। राम ते अधिक राम, राम से अधिक हुई और खुद की है गे मामा, खुद को नहीं है, राम से अधिक राम की दर्शन। भक्तों में, भक्तों में जो कुछ आता है राम जी से आता है, और कौन सा है, वो सतन दाता है। राम से अधिक राम कर दर्शन, राम सिंधु भर सचन धीरा। राम जो समुद्र है, संत महात्मा है वे बदल, चंदन तरु हरी, भगवान तो है चंदन का वृक्ष और संत समीरा पवन है। समुद्र में जल है खारा और वर्षा वर्षा अमृत तैयारी द्वारा, कितना मीठा जल होता है बदलों का जल, कितना मीठा होता है, कुंडो भरा रहते मीठा जल होता है। तो संतों के द्वारा शास्त्रों की वेदों की पुराणों की बातें मिलती है, तो मिलती है अमृत की तरह। समुद्र खुद आ जाते तो बोझ हमारा खत्म कर दे, वर्षा आ जाते सब राजी हो जाए, सब चराचर भी चर भी स्थावर भी जंगम भी वर्षा खुश हो जाए, सबकी पुष्टि मिल जाए, खेत हो जाए, घास हो जाए, जीवन हो जाए सब जिंदगी का। जब समुद्र आ जाए तो प्रलय हो जाए, प्रलय में समुद्र जाता है प्रलय हो जाती है। इस तरह से वेदों के शास्त्रों की बात है। और चंदन तरु, चंदन का वृक्ष होता है सूख जाए तो उसकी सुगंधी से दूसरे भी शाख हो तो निम्ब कटरा भी चंदन आयु वो भी चंदन बन जाए, हवा लगे जाके सुगंध लगे चंदन की, चंदन होते बादल लाई, चंद्र हो जाए। तो ये दो दृष्टांत दिए, दो दृष्टांत विश्वास दिए कि एक तो भगवान ये भक्त होते हैं निर्गुण में, यस्से वते माम अगुणम गुणात् परम, यस्से वते माम अगुणात् गुणात् परम, सगुणं गुणं अगुण के से चेत करते वो मैं। राम गीता में राम जी लिखते हैं निर्गुण उपासना करने वाला ही मेरा स्वरूप है, सगुण उपासना करने वाला ही मेरा स्वरूप है, दोनों। वो जो घूमता है अपने चरणों से रेणु भी स्पर्शन इस धेती को स्पर्श करता चलता है, पुनः तिलोक तृतीयम तीन लोगों को पवित्र करता है, जैसे रवि सूर्य जिस देर में जाते उसे प्रकाश हो जाता है, ऐसे मेरे भगत चाहे वो सगुण के उपासक हो चाहे निर्गुण के, तो ऐसे पवित्र कर देते हैं। तो सगुण के उपासक के लिए तो है समुद्र का और बदल का दृष्टांत, निर्गुण उपासक के लिए चंदन का वायु का दृष्टांत। तो वो क्या कर दे, चंदन बना दे तो ब्रह्म बना दे, सब ब्रह्म हो जाए, परमात्मा का स्वरूप हो जाए, तो वे बन जाओ, वे वृक्ष कुछ बन जाओ, अरे वर्षा बजे तरांतर सब गेशाई बना है। ये समूह उपासना की बात बताई, चंदन तरु हरि संत समीरा, राम सिंधु घन सज्जन धीरा। तो क्या करते हैं, जहाँ भगवान के प्रेम की बातें तरांतर हो जाए, सब जितने जीव जंतु सब मस्त हो जाए, वर्षा वर्षे से स्थावर रहे, स्थावर भी पत्ती महाराज रात्रि में वर्षा होने पर दूसरे दिन देखो तो पत्ती और तरह पत्ती में और तरह जीवता है, रात्र वर्षा हो जाए सुबह ही आप देखो एक डाल के बड़े बड़े विशिष्ट हो जाएंगे, हरी हरी हो जाएगी पत्ती, खुश हो जाएंगे, प्रसन्न हो जाएंगे सब सब। तो स्थावर भी और जंगम भी चलने फिरने वाले भी, गाय भैंस भेड़ बकरी ये भी, छोटे छोटे जंतु भी, ये वृक्ष है जो घास है, पौधे है छोटा छोटा धान आदि के पौधे, सब के सब रंग बदल जाए, रंग बदल जाए, ढंग बदल जाए, सब का सब। ऐसे भगवान के भगत है जब जाते हैं तो सब चराचर मस्त हो जाते हैं। तो भगवान के भक्तों में जो बात है वो आई कहाँ से, आई है भगवान से, समुद्र से ही जल आया है और बहुत भी वो चंदन से ही आई है, परंतु सबको मस्त कर दे। इस बात से भगवान के सगुण उपासक हो चाहे निर्गुण उपासक हो, भगवान के भज रहे सज्जनो, ये दुख आ रहे तो संसार संसार में किसने नहीं पड़े, वो दुख पालेगा, दुख आ ले वसार सुतंग, भक्तों को ऐसा नहीं मिलता, दुख आ ले, दुख आ रहे, दुख आ ले, अपने सब के सब संसार में सुख ढूंढते हैं, संसार है तो दुखद है, ढूंढते हैं सब सुख, उस औषधालय में जाकर के धोती जोड़ा कुछ धोती जोड़ा, पुस्तकालय में जाकर कुछ धोती जोड़ा मिलेगा, अरे पुस्तकालय लिखा है दुखालय है बोर्ड लिखा हुआ, संसार के ऊपर लिखा हुआ दुखालय, औषधालय, वस्त्रालय, भोजनालय, पुस्तकालय, ऐसी सुंदर संसार पर दुखालय सुख अकर कहां चली क्या होगा, अरे बोर्ड क्या लिखा है दुखालय, तो दुखालय में ढूंढ देते हैं। और जहां दुख से आओगे चाहे सगुण में जाओ चाहे निर्गुण में जाओ, संसार से दूर हो संसार दूर हो शांति, और उन्हें पहुंचते ही आनंद मंगल जाए मौज आनंद हो जाए, चाहे अक्षर आनंद हो चाहे अनंत आनंद हो चाहे सीमित हो आनंद मौज ही मौज। सज्जनों ये दुखालय है, संसार में सुख ढूंढते है ना ये गलती करते हैं, इसमें सुख नहीं है, संसार में तो सुख पहुंचाओ सेवा करो, दुखी आदमियों को तो सुख पहुंचाओ, प्यासे हो तो जल पिलाओ, भूखे हो तो अन्न दो, जाड़े मरते हो तो कपड़ा दो, दुख कह देव तो सम्मति देव, अच्छी सलाह देव, कुछ कुछ देव मरे बेचारे त्राह त्राह कर संसार में तली रहे। जैसे करा वो तेल का उमड़का उसमें डाल कर दशा हो, इतने संसार के जीव है, बढ़ती जलती आत्मा साधु सर हो जाए, जल रही है मेरा हृदय जल रहा है भीतर से। संतों के पास जाके शांति मिलती, कितनी विशुद्ध बात है, दुख पाते हैं जरूर होती है, सत्संग से मिलते सत्संग शांति मिल जाती है, थोड़ी देर नहीं एकदम शांति मिलती है, कितनी विचित्र बात है, कितनी अच्छी बात है। तो सत्संग से तो सत्संग सत्शास्त्र सद विचार और सद्भाव, जितने सत सत है वो आनंद देने वाले, और दुर्भाव दुर्गुण दुराचार ये दुर्विभन सभी सभी, तो संसार की तरफ तो ऐसा बात है, जब भगवान की तरफ तो आनंद होता है। सज्जनों सीधी सच्ची बात है, परंतु ये बात कहने पर सुन तो ले राजा जी, यही आप लोग सुनते हो, अब बाजार में सुनाओ तो सुनेगा नहीं कोई भी, यहाँ कृपा कर आप सुन देते, पर सुनने पर भी जैसे सुनते हुए अच्छा लगता है ऐसे हर समय अच्छा लगे तो देखो आवाज मौज हो जाए, आनंद आनंद हो जाए, सदा गली दुख मिट जाए। सच्ची बात सुनिए, भगवान की तरफ आ रहे फिर भगवान की तरफ चलो, अरे भगवान की तरफ क्या विचित्र बात है, संसार की तरफ बर्तन तरफ क्या, ये खाऊ खाऊ खाऊ ये तो संसार की तरफ, ले ले ले ये है भगवान की तरफ, ये फर्क है। भगवान की तरफ चलने वाला देते ही देते देते ही देते, देते, देते, और संसार के लिए खाऊ खाऊ अपना स्वार्थ। सुर नर मुनि सबकी यह रीति, सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति, स्वार्थ मिंत सगल जग माही, सुपने प्रभु परमार्थ नाही, सुपने स्वार्थ ही स्वार्थ, अरे उस स्वार्थ में महान दुख भरा हुआ है। और ये समझ नहीं आती, दुख जितना भरा है सब स्वार्थ भरा है, परमार्थ में आनंद ही आनंद है। राम जी तो परमार्थ स्वार्थ कौन, राम सब जान यथार्थ, राम जी के स्वार्थ परमार्थ सब ठीक तरह जान दे, सब परमार्थ हो जाएगा। अरे क्रोध हो भी देव ऐसे बने तुल, भगवान का तो क्रोध भी वरदान के समान है, संतों का क्रोध भी वरदान के समान, उसमें कृपा भरी रहती है। यमलार्जुन बने हैं नारद जी के हिसाब से, वृक्ष तेरे खड़े रहे ऐसे ही कि तुम वृक्ष बन जाओ, नारद जी साहब इसे आज दिमाग है, वहां एक श्लोक है बड़ी बढ़िया, यमलार्जुन के विषय में जहाँ भगवान ने उखल लीला की है ना, उखल लीला उखाड़ने लीला ही वो विषय उखाड़ दिया, जमाने की लीला उखल लीला उखली, जो जमी रहते उसको उखली कहते हैं, जो चलती रहे उसको गाड़ी कहते हैं, गाड़ियों पर चला रहे उखली उखली जमी उखली, रंगी को नारंगी कहे, चलती को कहे गाड़ी। तो राम जी को महाराज उखड़ लीला करे तो उखड़ को थरड़े बस गोपाल उखड़ ठरिया जाए, गोविंद गोपाल उखड़ ठरिया, यमलाज ने उखाड़ दिया, उखाड़ दिया तो महाराज दिव्य पुरुष निकले, स्तुति प्रार्थना कर रहे। वहां पर एक श्लोक आया बेटा सुन, साधु नाम समचित्ता नाम सुतराम मत कृतात्म नाम भवेन दर्शना नो हेन बंध संसो समित, यथा साधु नाम समचित्ता नाम जन संतों की समता है, यह तेर जता स्वर्ग हो ये सामने स्थित हमारा, जन संत महात्मा होगा सामने वास्तव में स्थित हो गया पूर्ण, संसार को जीत गए, संसार के ऊंचे उठ गए, संसार हार गया सबका सब। यही तेरे जीता स्तर को ये सांग सामे से तर्क बना निर्दोष अभी सब ब्रह्म निर्दोष सम है वे क्षमता तस्मात ब्रह्मता। तो साधु नाम समचित्ता नाम भगवान के सुतराम मत कृतात्मा नाम मेरे भी राज दिन लगे हुए, मेरे ही वचन में लगे हुए निरंतर ही। ऐसे दर्शनों के संतों के दर्शन से बंधन नहीं होता, ये साप भी दे दे तो बंधन नहीं होता। दर्शना नो बंध बंधन होता तुम सूक्ष्म स्थगित यथा जैसे आंखों से दिखता नहीं हमें सूर्य आ जाए तो सूर्य आते ही सब दिखने लग जाता है, जहाँ सूर्य आया सब दिखने लग जाए। अब यहाँ सूर्य नहीं दिखता परंतु सूर्य के प्रकाश में सब दिखते हैं, तो जैसे सूर्य के प्रकाश में प्रकाश हो जाता है इस तरह से संत महात्माओं के दर्शन से प्रकाश हो जाता है, उसे नुकसान नहीं होता। अब महाराज कुबेर के पुत्र है उनको बना दिया वृक्ष, देवताओं से उनसे नीचे होते हैं जंगम जंगम से स्थावर, वो स्थावर बना दिया तो नुकसान नहीं होता है। भगवान के दर्शन हुए साक्षात भगवान के समझे वो कौन बंदे भगवान, भगवान को समझे नाम सुना उनका दामोदर, भगवान का नाम दामोदर है, दाम नाम है रस्सी का, पेट में रस्सी बंधी है, शुद्ध मैया पग बांधते लड़ा कर हाथ बांधे नस बांधे क्या बांधे पेट बांधे, तो पेट में कोई खराब नहीं है समझे, पेट में बांधे मान है रस्सी, रस्सी पैर में नहीं बांधी ना हाथ के बांधी ना गले के बांधी पेट में, तो राम जी दामोदर दामोदर दामोदर उधर है उधर पेट दाम बढ़ा होगा ऋषि बनी, तो दामोदर भगवान उनके दर्शन हो गए। अब स्तुति प्रार्थना करते हैं किस करते हैं पेट में वो खड़ बाजे मैं भगवान की स्तुति कर, अरे तो पेट बंदे उसने ऊखल बचे समझे कैसा स्वरूप है बताओ। भगत चिंतन करे चंदन चढ़ा करके पुष्प चढ़ा करके भीष्म जी महाराज ने पंद्रह को गया मारे बाण भगवान जो कवच टूट गया लोलवान हो गए हाथों के मैं कैसे जगह पकड़नी मुश्किल हुई, भीष्म जी जब मरने लगे तो उस रूप में ध्यान किया मेरे बाणों से क्षत विक्षत हो गए हैं कवच टूट गया है लोलवान हो गए वे मेरी परम गति हो गए। पुष्प चढ़ाकर श्रृंगार करके भगत चिंतन करता है ध्यान करता है, ऐसे भीष्म जी महाराज बड़ों से ऐसे करके फिर ध्यान करते हैं मृत्यु समय ध्यान करते भगवान का श्रृंगार किया ये बड़ों से सुनिए भीष्म जी ध्यान किया ये कि मेरे बड़ों से छत विक्षित हो गए है लोलवान हो गए है कवच टूट गया है ऐसे भगवान सारी गति हो गए है। अंत समय पुष्प चढ़ा करके श्रृंगार कर फिर ध्यान करेगा ऐसे भीष्म महाराज स्वकर्मणा तम अभ्यर्थ जैसे स्वकर्मणा तम अपने क्षत्रिय युद्ध में जाओ तो पूजा क्या करे यही पूजा बाज नारे कब तोड़ दे आप पूजा है भगवान भगवान ही राजी होते महाराज ये पदुम पुराण पाताल खंड में रामाश्वमेध का वर्णन आता है रामाश्वमेध का, तो उसमें एक शिवजी का भक्त था उस शिवजी का भक्त था उसे है राम जी का घोड़ा पकड़ लिया तो युद्ध हुआ तो राजा युद्ध हुआ तो महाराज राजा था शिवजी का भक्त जो शिवजी को लिया याद तो घड़ा में से शिवजी आ गए जब शिवजी करने लगे युद्ध तो युद्ध गया तो हनुमान जी इधर थे शिव जी को पूछ में लपेट पट गया जोर से हनुमान जी शिव जी खुश हो गए प्रसन्न हो गए शिव जी का हनुमान जी युद्ध हुआ हाँ शिव जी इधर आए जो महाराज ऐसा घमासान युद्ध किया जो फौज को मार दी राम जी की फौज को ऐसे हाँ तो शिव जी का क्या करूं बोल तू बोल क्या चाहता है कि मैं यही चाहूँ कि मैं जीवन बूटी ले रहा हूँ जितने आप गणपति खाने जान है ये जितना मरिया पड़ा है मेरे शेर लग और थोड़ा भूत भेद खा जाओ तो जीव हूँ किस वो कृपा करो भटको नहीं भरे कोई ठीक है रुकाल राजा शिव जी गए थे संजीव ने मुठी लाया संजीव सब दिला दिया हनुमान जी ने जैसे लक्ष्मण जीव आया था जैसे जीव आ दिया तो हनुमान जी के शिव जी का जो दुआ भक्त रिवाज सब करे भगवान से उत्तम राम जी की सेना तो क्या हो गया भगत है सब भगवान का इस तरह की बात आती है हनुमान जी महाराज ने बड़ी विचित्र कही हुआ शिव जी महाराज के साथ एक मुनि कौन सा हो अरण्यक मुनि थे जब ये सब की सब सेना जा रही थी तो अरण्यक मुनि बैठे जंगल में तपस्या भजन कर रहे थे भजन कर रहे दूसरे ये क्या रोड़ा हुआ है कि महाराज एक राजा जिग कर रहा है वही का घोड़ा है उसके पास सब है बोला कि राजा में अक्ल नहीं है राम नाम रहते हुए जिगरी जरूर किया राम नाम की इतनी विलक्षण महिमा वो राम राम करे खुद जब करे कितना तकलीफ होती है कितना करता है कोई अकल रहने वाला नहीं है जब ये राजा जुग कर रहा है घोड़ा है अश्वमेध घोड़ा है ये राम राम की बात है जो है हनुमान जी सब आ गए जब ये घोड़े की रक्षा ले गया तो भगवान ने कहा कहीं संत मिले तो सत्संग करना हाँ राम जी खुद ने कहा था भरत का पुत्र था पुष्कर शत्रु जी साथ में थे भरत साथ में नहीं भरत गांव में रहो ही गए पुष्कर साथ में वे युद्ध करते थे तो अरण्य मुनि कह रहा है हनुमान जी रेशम इकट्ठा हो गया कि महाराज क्या बात है कि महाराज राजा जिग कर रहा है कहने लगे क्यों जिग करे क्यों माथा पच्ची करे राम राम राम राम राम करे निहाल हो जाए हनुमान जी पूछे राम जी कौन है महाराज राम जी दशरथ पुत्र भगवान साक्षात राम जी है उनका नाम लेवे उनका कीर्तन करे उनका ऐसा करे जो भाई बातें कई बार कही पर महाराज वो राम जी का ही घोड़ा है ये अश्वमेध सिंह है अरे हनुमान जी है ये मिले आपस हनुमान जी मिले राम जी ने भाई में बड़ी खुशी आई भाई मैं तो दर्शन करने को जाऊंगा राम जी के दर्शन करने जाऊंगा महाराज यज्ञ की दीक्षा लिए बैठा है बड़ी बड़ी मंदिर में बैठा बैठा भिक्षा पै रही हुई रस्ते से जंगल में कई मीलों तक मंडप था बड़ा उस मंडप में विराजे तो वे जाने लगे तो बूढ़े बाबा हनुमान जी का दया उठा अजय पहुंचा पास आ गया अड़ क्या देर लगे वहां पहुंचे अर्णक होने और पीछे आता देखा जिगरे माँ अरे महाराज राम जी बड़े खुश हो गए अरे अर्णक मुनि आए संत आए हमारा तो जिग पवित्र हो गया संत आ गए बड़ा आदर किया सत्कार किया सामने गए लाए सिंहासन पर बैठाए फिर राम जी चरण चरण धोने लगे अरे बाबा हो गया खुश तो देखो देखो त्रिलोकीनाथ भगवान मेरा चरण धो रहे मेरा चरण धो रहे देखो देखो सब रात मेरा चरण धो रहे ऐसी खुशी आई वही प्राण लगे खुशी खुशी आने के बंदी थे वहां सुना ही वहां राम जी की कथा सुनी पर परिचय पहले सुनाई राम जी हुए हैं तो पूछो पर राम जी कौन थे कैसे थे अयोध्या में दशरथ जी के बेटा हुए राम जी उनमें रामायण का वर्णन है तिथियों का वर्णन है अमुक तिथि तड़का कमारी अनु तिथि ब्याह हुआ अमुक तिथि पुलिस आया उस तिथि को राम ने सही करी उस तिथि को वो मारा गया उस तिथि सब तिथि पत्र पद्म पुराण में बाद में रामायण है जो तिथियां गई तिथियां खूब तरह से कृष्ण तिथि क्या हुआ वो रामायण सुनाई फिर कहा कि वही अश्वमेध यज्ञ मैंने वही है, अच्छा वही राम जी है, बड़े खुश हुए। तो ऐसे राम अश्वमेध है पाताल खंड, पद्मपूर्ण का पाताल खंड में रामाश्वमेध है, खूब विस्तार संबंध है। एक जगह घोड़ा जो घोड़ा चलते थे, घोड़ा पंक्षी पे वही घोड़ा पंक्षी पे जाते उठे ही नहीं, उठे चले कैसे पंक्षी पे जाए। तो हनुमान जी महाराज ने घोड़े का रहे तो उस गाल खींचा, कहते टूट जाएगा घोड़ा, ये पैर पैर छोड़ेगा नहीं, यहाँ प्रेत है, वो प्रेत है जो वो छोड़ता नहीं पैर। मंत्र से क्या कुछ किया, किया बस सुनाया, घोड़े को पकड़ खेल को टूट जाएगा घोड़ा, वो छोड़ेगा नहीं। ऐसा कई कई तमाशा बड़ा सुमेध बड़ा बड़ा बड़ा। एक राम जी का भक्त था और राम जी के भक्त ने घोड़ा पकड़ लिया, फिर युद्ध हुआ, युद्ध हुआ जब युद्ध में शब्द होता, फिर भरत जी पुष्पल और शत्रुघ्न जी युद्ध किया जोर से, मैं हरूंगा नहीं, मैंने घोड़ा पकड़ा है तो क्यों पकड़ा है, राम जी के दर्शन कराओ, राम जी के दर्शन के लिए पकड़ा है। भक्तों डरते ही ढीला मेरे भक्तों, फिर भरत जी को लागू और राम जी को लागू हनुमान जी दर्शन कराए, फिर खुश हुआ, अब भरत प्रयोजन प्रयोजन हो गया, राम जी के दर्शन हो गए, अब मुझे ऐसे ऐसे बहुत विस्तृत विस्तृत है रामाश्वमेध का वर्णन, घोड़े का वर्णन। फिर महाराज आया घोड़ा चलते चलते, खबर लेते गए वहां तक घोड़ा आ गया, वहां तक घोड़ा आ गया, वहां तक आ गया है, इतने में देखा घोड़ा था जो जगह पास में आ गया है, थोड़ी दूर रहा है, वाल्मीकि जी आश्रम के अगर वहां घोड़ा आया, वहां घोड़ा आया, घोड़ा गए चला पीछे फौज चलती आ रही थी। तो महाराज लव कुश खेल रहे थे, बस्तर चौसा थी, ऋषियों के बाल खेलते रहे, ये भी खेलते थे, खेलते खेलते देखा घोड़ा आया, घोड़ा घोड़े के ललाट ऊपर खड़े सोने का पत्र, उसमें लिखा है महाराजा लियाज राम जिद कर रहे हैं, और इसको कोई पकड़े, कोई जिद करना हो तो पकड़े, नहीं तो सब परास्त बने जाएंगे, विजित बने जाएंगे, सब हार गए। ऐसा लव कुश ने देखा, छोटके भाई था कुछ, उसने घोड़ा पकड़ दिया, तो ये राजा बड़ा अभिमानी अभिमानी राजा है, ये जो कहता है सर जो करूंगा, कोई पकड़े पकड़ दिया घोड़ा। ऋषि को रे तू पकड़ता है क्यों है, क्या क्या क्या पकड़े, क्या लिखा है ना कि पकड़ेगा युद्ध करे तो युद्ध करेंगे हम। हमारे बाबा वाल्मीकि जी ने गुरु जी ने कहा तुम क्षत्रिय हो, और क्षत्रिय विदेश गई हमारे को क्षत्रिय को लड़ना सिखाया है वाल्मीकि जी ने, तो हम घोड़ा पकड़ेंगे। ऋषि बोले लुगदी कर देंगे, हमारे पीछे आ रही है फौज नष्ट कर देगी, कर देगी, जाओ। तो वो आए भाग गए, ब्राह्मण बाहर भाग गया, वो अकेले रह गया, वो किया युद्ध शुरू। माँ सीता को याद किया, वहाँ माँ भी बाप भी सीता जी है, माँ भी सीता जी है, जो कुछ कुटुंब माँ सीता ही है। सीता माँ का किया ध्यान, ध्यान कर दिया तो सबको हरा दिया, बड़े बड़े सुधार जी तो सबको हरा दिया, ऐसा युद्ध किया जोर से। समय थोड़ा है ना, कथा सुनाओ जैसी बात है, मरकन एक पोथी है, ऐसा युद्ध किया है हमारे साथ, युद्ध किया जो उठा दिया महाराज सबको, जो बस चढ़ा दिया वो घोड़ा बांध लिया। वो क्या करे घोड़ा कर रहे बता है, बच्चे छोकरे छोकरे तुम क्या कर रहे हो, क्या क्या कर रहे हैं, इसलिए ये राजा बड़ा अभिमानी, देखो ना मैं जो करूँ से करूँ, अगर कोई घोड़ा पकड़े अभिमानी है, हम अभिमान नहीं सह सकते, हम पकड़ा है घोड़े को करो युद्ध, करे तू बालक है चला जाए, बालक तो क्या है, देखो हम रथ पर बैठे है तू पैदल है, कि युद्ध करो तुम कोई पैदल कर दूंगा, अभी मेरी जा रही पैदल हो जाएंगे। बड़ा युद्ध शुरू किया, छखा हो गई, छोकरा युद्ध छोकरा, एक हो जाए भाई को याद किया, भाई को याद किया, दोनों आ गए, दोनों क्या महाराज पुष्कल गौरव शत्रुघ्न जी गौरव सब हरा दिया। बड़ी कथा आती है इस विचित्र, एक पुराण में आता है कि जब लवणासुर नाश करने के लिए शत्रुघ्न जी जा रहे थे तो रात्रि में वाल्मीकि आश्रम में ठहरे, शाम हुई रात्रि में ठहरे, उस रात में सीता के पैदा हुए बालक। वाल्मीकि जी बहुत खुशी की बात है, आज सीता का जन्म हुआ है, सीता के बच्चों का, और आज यहाँ रघुवंशी आ गए राजा, तो आज बड़ी उत्सव की बात है। पर तो उसमें दिया कि तुम अपन सबको जीतोगे, शत्रुघ्न जी ने कह दिया। अब शत्रुघ्न जी यहाँ पर और पता नहीं है कौन सा है, वही है सीता के बालक ये पता नहीं था। फिर युद्ध किया महाराज, शुद्ध करने पर महाराज के जगह पास में आए हुए दौड़ कर घुड़सवार गया के महाराज युद्ध हो रहा है, सबको धराशाही कर दिया है, सेना को मार दी है इस तरह से। फिर लक्ष्मण जी गए, भरत जी गए, सबको बुला दिया। फिर भगवान गए खुद के, बात क्या है, मैं तो अभी यज्ञ कर रहा हूँ, जाओ विचार करो। ऐसा युद्ध किया महाराज तो सुनाओ करें मौका पड़े तो अभी तो समय हो गया। बना दोनों बालकों ने युद्ध बताया, मैं सवाल जवाब किया है मेरा साथ अपने हरी पोते दिन में अगर कह दे सुनाओ ऐसी बात है। फिर वो घोड़ा लाया, पर युद्ध किया, जो कह गया घोड़ा को पकड़े गए तो पकड़े गया, या ऋषियों का आश्रम है संत महात्मा है, बीच में रोड़ा करके हल्ला कर दिया, यहाँ पर इस बात घोड़ा पकड़ गया तो हल्ला करने की जरूरत नहीं है कि घोड़ा हमारे यू कहेंगे जाओ जाओ घोड़ा घोड़ा तो हम छोड़ेंगे नहीं छोड़ो जाओ। अरे बच्चे हो तुम, बच्चे क्या होता है, जाओ जाओ तो घोड़ा तो नहीं छोड़ेगा, तुमने हल्ला कर दिया, कितना रोड़ा कर दिया यहाँ पर, शांत वायु पड़ना सर ऋषियों को जाओगे उसमें जाकर हल्ला कर दिया। फिर सवाल जवाब हो रहा है तो बात तुम सुनाओ, कुछ सुनाओ कथा राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आषाढ़ कृष्ण नवमी विक्रम संवत 2055 18 जून 1998 को प्रातः लगभग 8:30 बजे से गीता भवन 3 स्वर्ग आश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम।